за ярашоўкаю. За ярашоўкаю, калі ісці лесам улева, можна напаткаць даліну. Летам я, Таня і дзеці ходзім у даліну, што за ярашоўкаю. Дзеці бягуць па кветках аж да канца і вяртаюцца. Я размаўляю з Таняй аб цяперашніх ураджаях, якія нават і не сніліся нашым дзядам ды бацькам. У даліне сажалкі, у іх спелая вада. Над шпакоўняй далёкай застаўкі хіліцца чыста белая чаромха. Мы прыкмецілі, што да яе прыходзяць хлопец з дзяўчынаю. Ён дорыць ёй галінку ўсхваляванасці. Яны нічога не гавораць і доўга стаяць. У бабіна лета мы аблюбавалі сабе месцейка ў зацішшы маладняку, што выгусціўся над далінаю, над старым лесам. Тут настой з цішыні і жывіцы. Адыходзілі мы дамоў, калі сонца ўжо гняздзілася ў аголеных пагорках за пыльнаю дарогай. Я адразу не сказаў, што мы прыходзім сюды таму, што над гэтымі сажалкамі некалі была чужая гаспадарка, якая забрала лепшыя гады маёй маці. А яшчэ і таму, што мне ўсё не верылася, каб у такой цудоўнай даліне чалавек ад гора выплакаў вочы. І яшчэ для таго, каб нарадавацца ды наслухацца бесклапотнага смеху маіх дзяцей. Малодшаму з іх 8 гадоў. 8 гадоў было маёй маці, калі стала яна батрачкай у заможнага гаспадара, што валодаў гэтай далінай. Маладосць яе прайшла бокам, за гарамі, лясамі.